Mila bederatzion ta hogeita amabitik ospatzen da abehi eguna, urtero basko egunez, eta igande untan Donibane Garazirat deia egiten dute EH Bai alderdiak eta Aitzina. Mugimenduak Aitzinako egoa baino gurekin goizuntan egunon. Egunon. Eta EH Baiko Txomin Kastetx egunon. Egunon. Abehi eguna, urteroko itzordu bat Txomin Kastetx, zeda, tradizio bat edo zerbait gehiago ere? Bai, abirriguna da urtero ospatzen den egun bat, eta da helburu argi bat baduen egun bat, da aldarrikatzea Euskal Herria azkenean herri bat dela, guk ere abirri bat girela, eta aldarrikatu nahi dugu munduan zehar Euskal Herria herri gisa ezagutua izan dadin. Egoa baino, zuzuk gazte mugimenduko kide bezala, abirri egun hori, nola ikusten duzu, zer zentzu duzu zuretzat? Ebe, gure azken zinan gure egiaren eguna, simbolikoa balin bada ere, hor dugu egiaren independentzia aldarrikatzen, eta gazte gisa biharko euskal egi buru jabe bat eraikiko baitugu, eta importanta da, egun hori nahizta simbolikoa izan, garrantzia handikoa da. Txomin Kastetx, are egunak azken urteetan berbada indar pixka bat galdu du, duela markada bat zuren inguruan, nola ikusten duzu badu oino zentzua, joan ospatzeak? Egia da duela markada batzu, abertzaretasuna iparraldean zabaltzen hasi zelaik, abirri egunak bat zuela importantzia berezi bat, ospatzen zen urtero egi desberdin batean, eta orai arte ukan ditugu gertakarien oi hartzunak. Gero, jada badela urte batzu ez zela gehiago iparraldean ospatzen, erabaki zela abirrigun nazional bakar bat, leku bakar batean egitea. Eta, bon, gero, hartuz azken finean abirrigunak iparraldean oi hartzuna pixkat galdu zuela, erabaki zen berriz ere iparraldean ere abirrigun baten antolatzia. Betuzu, beraz, Ipar Euskal Herrian egiten da, irun edo... Ez da egin ondana, urtean independentistek antolatzen dute ere, Iruñan da. Urtean ere, ze biak momentu berean izaitea, ze, bada jasoin bat? Azkenean abirri eguna bakarra da beti ere, urtean bilekutan ospatzen badugu ere, beti logika berdinean kokatzen dira bi abirri egunak. Haieken baituzu ahemanak? Bai. Independentistekin eta hola itzartuak zirte? Hola itzartuak gira, begiunez ikusten dute iparraldean ere egitea. Aurtengo lema, erriak erabaki, erriak eraiki, izanen da, lema horren inguruan, bukaeratik hasiko gira, eraikuntzatik, zena, eraikuntza hori aipatzen delaik, zertaz mintzo gira? Ba, ja da, eraikuntza aipatzen dugulaik, da pixka bat azken markadetan Euskal Herrian egin diren hainbat proiektu eta lan aipatzen ditugula. Hiper Euskal Herriak instituziorik ez ukaiteak, behartu gaitu, azken finean gure tresna gaurek eraikitziak, beraz hainbat arglotan, beraz adibide batzu emaiteagatik ezkuntzan, adibidez ikastolak sortzean, horiek egitik turri dira, instituzioetatik deusere ez baitzen posible, eta berdin laborantza munduan, gure laborantzaren berrizitasuna atxikitzeko eta defenditzeko, sortu dira amarenakat tresna, AELB, Arrapitz Federazioa, laborantza ganbara, bon, eta beste. Eta gero ere bai beste batzu aipatzaren, ez da azken urtetan eta azken hilabetetan pixkatu jartzuna izan duena Euskoa izan da, hor frantses estatuen gandik erasutua izan dena. Eta holako amarnakat jesna eraikitzea pixkatu hori gora aipatu nahi ginoan, eta horretan txegitu behar dugula ere bai. Badira eraikuntzan beraz gauza batzu eginak izan direnak, egiten ari direnak oraino. Ikusten dituzue gauza batzu oino lantzekoak edo pixkat bajanatzekoak, zer jaipa egin ezake hola? Gero badira diadanik baditugun tresnak, eta horiek behira betire garatu, hobetu, eta behi batzu eraiki falta ditugu tresna batzu Euskal Herrian, Euskal Herri gisa untsa bizitzeko, adibidez unibertsitate bat Euskal Herrian, hori... Falta senitzen nahi pajaldean, uste dut atera dira dola guti zenbaki batzu, nola Ipar Euskal Herriak dituen Akitanean ikasle gutien unibertsitateetan, eta beraz hor bada lan hildo bat horretan. Egoa bainoz, zuk ikusten dituzola egia eraikitzeko, lantzeko hildo batzu edo? Jaiten zen bezalaik irakaskuntzan. Ahuntz, da dudez, hori Ipar Euskal Herrian ez dugu fakultate mailan edo gure Euskal Herriko fakultaterik edo euskaraz dena, adibidez, hori izan daiteke edo beste arlo batzutan ere. Erria ereiki, erriak erabaki, lema unekin ospatuko da eluden igandian Aberri Eguna Doni Bane Garazin. EH Bai alderdiko Txomine Kastetx eta Aintzina Gazte Erakundeko Egoa Bainoz, aste azken untako gomitak goizberi. Lema entzun dugu, berriz ere, erria eraiki, erriak erabaki, eraikuntzaz mintzatu gira lehen partean. Erabakia, Txomin Kastetx, zer ideia duzu horren inguruan, erriak erabaki horretan, zer erabaki azkenean? Ba, idea biziki simplea da, azkenean da erriak bere geroa erabakitzia askatasunez eta bere erabakia errespetatua izan dadin. Estaturik gabeko nazioetan autodeterminazioa deitzen den eskubide hori, hori izan daiteke, Eskozian legalki eta Inglaterrarekin adostua egin dutena, hori ez da posible izan Katalunian, hango erriak erabaki nahi du, baina pareko estatuak erabaki hori ez du respetatu nahi, eta regeago kriminalizazio handi bat egiten du eta represio bortitza hor. Ba, demokratikoki hautatua izan den gobernu bat preso zarri du, gobernu horrek erriari hitza emaiteagatik. Eta beraz gukera Euskal Herrian erabaki nahi dugu gure geroa zer izan behar den. Kortxikarrek ere nahi dute, ikusi dugu zein izan den Macronen erantzuna horren parean. Eta beraz guk Euskal Herrian erabaki nahi badugu, horren alde borrokatu beharko gira. Bide luzia izanen da, ez da erresa izanen, baina guk erabaki nahi dugu eta horren alde beti ibiliko gira. Mm-hmm. Eta hasteko horren inguruan antolatzen duzu eguna. Egoa bainoz, berda eraikuntza aipat dugu ostion, ahemanak Ipar Euskal Herria ego Euskal Herriaren artean sorre bada sail bat lantzeko ere, zuek adibidez beste itzordu bat aipatzeko ere, Aitzinarekin eta Ernairekin ahemanak badituzue Goaldeko Gazte Antolakundearekin, aipatzen aldaukuz hori, aste buruntan baduzue zerbait antolatua? Bai, behen txatzen gira dira ahemana mantentzen, eta horrentzat bat talde txiki bat, jen artean. Eta adibidez, entzun duzen bezala, este buruntan, akelaje antolatuko dugu jartzunan, martxoak goita marta goita meka, eta egun horietan izanen dira ekitaldiak eta kontzertuak. Eta gero haiek joanen dira igandean iruñarat, eta gu garazio eta behigunaren zat. Mm-hmm. Ebe justuki, garazikoa, haipa dezagun, garazin igandean, egoa baino zer prestatzen daukuzue? Beraz, amarrak territan hasiko da, elkarten egiska. Hainbat elkarte izanen dira mainekin, beraz traktak, informazioa, beti shirtak eta. Eta erri gintzaren inguruan ari diren elkarteekin. Da, adibidez, AEK, Euskoa, Jera eta beste zenbaitzu. Gero, amekak territan hasiko da manifa. Beraz, garaziko merkatu estalgitik hasiko da. Eta manifata gero, manifat bukatzean, ekitaldi politikoa izanen da. Eta gero biztan da, bazkari alaitua, aperitifarekin haintzin, eta bertako produktuekin. Beraz, izenak eman nahi badituzue, manen dautziet zenbakia. 06, 76, 82, 03 eta 76. Eta gero, bostak inguru, ondotik kontzertuak izanen dira. Kontrabanda eta DJ Shabik alaituko dute. Aipatuzu, ekitaldi politikoan, bietaik batek, badakizu zer izanen den leho nagusia, ideia nagusia, nola pasatuko den ekitaldi politiko hori? Ba, izan da pixkat lemaren inguruan, erriak eraiki, erriak erabaki horren inguruan, eta horrez gain izan da gauza artistiko bat ere bai. Bukatzera buruz arribatzeko, egia da, Aberri Egunak urteetan ere izan direla alderdien arteko gatazka lekuak edo asteko beti eztabaida piztu duten momentu batzu, hor atxe baita Aitzina zirezte, ez dakit, imaginatzen alda, behar bada ondoko urteetan noizbait aberriegun bateratu, amestu horako bat, noizbait izaitea edo ez gira horren bidean, Txomin Kastetx? Boa, ustez horren bidean gira, aberrieguna antolatzen du EHBaik eta intzinak, eta EHBaik ezkerreko abertzale guziak biltzen ditu, guai. Lehenago zatituak ziren horiek, guai EHBaien baitan batuak dira, beraz, ustez aski aberriegun bateratua da, hala ere. Ego Euskal Herrian ebez, independentistak deitu sare bat da, ez da burtsaz alderdi batzu, gero PNU-ek edo EAJ-ak badu bere aldetik, uste dut orai Podemosekoek ere egiten dutela beren aldetik, hor bada alare zatiketa bat, ez dakit nola ikusten duzu? Ba, gero ego aldean beste egora bada, hemen EAJ-arik ez da, Podemosik ere ez, eta hemen azkenean abirreguna ospatzen dugun. EAJ-a bai, bada. Bai, EAJ-a bada, barkatu, baina ez du abirregunik ospatzen, eta hemen azkenean abirreguna ospatzen dugun bakarrak gugira Ipar Euskal Herrian. Ados, ederki, ba, behar bada bukatzeko mezu bat, entzurek, gomita zabaltzeko? Bai, beraz, jiteko numbrian abirregun untara, beraz, Baskarian izenak eman, beraz, egoak eman dauzien zenbakian, eta bestaldere bai eskukaldi bat eman nahi bauzie, serbitzatzen ostatean edo Baskarian, betire falta ditugu esku batzu, beraz, animatu eta untxe izan da. Ederki, ba, Txomin Kastetx, EHBaikoa eta Egoa baino zaitzinakoa, mil esker gurekin izanik, eta pasa egunon. Mil esker zuek.